आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को नमस्कार। हिमालय अपना ज्ञान आपको देने के लिए पिछले 25 वर्षों से आपका इंतजार कर रहा था। आखिर आप आज यहाँ पहुँच ही गए। चलिए वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो नॉलेज प्राप्त करते हैं जो केवल हिमालय में आकर ही प्राप्त हो सकता है। आज के इस चर्चा सत्र की शुरुआत हम एक राजा जनक की कहानी से करते हैं। देखिए कहानी सांकेतिक रहती है तो उसके ज़्यादा भीतर जाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है उसका मर्म क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य की तरफ ध्यान दीजिए। राजा जनक को विदेही कहा जाता था। राजा इसलिए कहा जाता था कि वो राजा होते हुए भी एक सन्यासी श्री का जीवन व्यतीत करते थे। तो एक बार नारद जी को लगा चलो उनसे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा ली जाए, वो ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा सोच करके नारद जी उनके पास गए। उनके पास गए तो वो राजा जनक दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में उनके सामने नृत्यांगना नाच रही थी, वाद्य वृंद बज रहे थे। और उसके बाद में नारद जी ने देखा कि अरे ये तो सिंहासन पे बैठे हुए हैं, इनके सामने नृत्यांगना नाच रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं और ये तो सारे ऐश्वर्य को भोग रहे हैं, ये कैसे विदेही हो सकते हैं, ये कैसे ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं। ऐसा सोचकर राजा जनक को ही उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप सारा ऐश्वर्य भोग रहे हो, ऐश्वर्य के अंदर बैठे हो, फिर आपको ब्रह्म ज्ञानी क्यों कहते हैं। तो राजा जनक ने कहा नारद जी आप एक काम करिए, एक कटोरी दी उनको और दूध दिया और दूध पूरी कटोरी भरी हुई थी और उनको कहा ये कटोरी लेकर के आप दिन भर घूमिए और कल सुबह आइए तो कल सुबह मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को ब्रह्म ज्ञानी क्यों कहते हैं। तो नारद मुनि वो कटोरी देकर चले गए और उसके बाद में दूसरे दिन सवेरे फिर आए तो राजा जनक ने पूछा आपने क्या क्या देखा। तो बोले मैंने तीनों लोगों का भ्रमण किया लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कुछ भी नहीं देखा। बोले क्यों। बोले नहीं मैं कटोरी देख रहा था और दूध देख रहा, मेरा चित्त था कि मेरा दूध उसमें से छलक नहीं जाए क्योंकि अगर दूध छलक गया तो आप बताएंगे ना कि आप ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो। राजा जनक ने कहा बिल्कुल ठीक ऐसा ही आपको दिख रहा है कि नृत्यांगनाएं नाच रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं, मैं सिंहासन पे बैठा हूँ, राज ऐश्वर्य भोग रहा हूँ लेकिन इसमें मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, सबके बीच में रहते हुए भी कहीं नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। देखिए हम ना साधु संत नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है, हम कोई हिमालय में बैठे हुए ऋषि मुनि नहीं है, हम सर्वसामान्य मनुष्य हैं। तो हमारे आदर्श राजा जनक होना चाहिए कि हमको भी संसार में रहने का है, हमको भी समाज में रहने का है और समाज में रहते हुए भी अपना चित्त अंतर्मुखी करके स्थित रहने का है, सबके बीच में रहने का लेकिन किसी के बीच में नहीं रहने का। ये अंतर्मुखी जो शब्द है ना ये सुनने को जितना आसान लगता है वास्तव में उतना अनुभव करने को बड़ा कठिन है। क्या होता है हम हमारी खोज परमानंद की खोज परमात्मा की खोज सदैव बाहर ही करते रहते हैं, परमेश्वर को बाहर खोजते रहते हैं, परमात्मा को बाहर ढूंढते रहते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, नदियों में जाते हैं और सब जगह उस परमात्मा को खोजते फिरते रहते हैं। और जब हमारा चित्त ही बाहर हो तो फिर हम अंतर्मुखी कैसे हो सकते हैं। अंतर्मुखी का अर्थ है जिसका चित्त अंदर हो, जिसका चित्त भीतर हो। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जिस प्रकार से जीवंत गाय के बिना दूध नहीं मिल सकता, अगर दूध पीने का है तो आपको जीवंत गाय ही चाहिए। चित्र की गाय आपको दूध नहीं दे सकती। देखते ना, हम एखाद पुस्तक के अंदर गाय का चित्र देखते हैं, उसमें देखते हैं कि गाय के चार पैर होते हैं, गाय को दो सींग होते हैं, गाय दूध देती है, गाय लाल रंग की सफ़ेद रंग की होती है। ये सब वर्णन, गाय का वर्णन हम किताब में पढ़ सकते हैं। और किताब के इस ज्ञान का उपयोग क्या हो सकता है? अगर किसी मैदान में एक गधा और एक गाय चल रही है तो हम पहचान सकते हैं कि गाय कौन सी है और गधा कौन सा है। लेकिन गाय का अगर दूध पीने का है तो हमको जीवंत गाय के पास ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से ये जो पुस्तक का ज्ञान है ना, ये जो ग्रंथों का ज्ञान है, ये ज्ञान हमको केवल परमात्मा को पहचानने में सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन परमात्मा की अनुभूति नहीं करा सकता। आज से 20-25 साल पहले की घटना है, जब मैं नया नया मुंबई में आया था तो वहाँ पे ना एक लेखक महोदय आते थे, खूब बड़ी उम्र के थे, 90 साल के करीब उम्र थी, और वो रोज़ खूब छोटे छोटे शिविर होते थे, 10 लोगों के शिविर, 20 लोगों के शिविर। तो शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं अच्छे से जानता था। तो वो बोलते थे, स्वामी जी ये ग्रंथ में तो ये लिखा है, स्वामी जी ये आज आपने तो प्रवचन में ये बोला है। मैं बार बार बार बार उनके उत्तर देता था, फिर उनसे ना दोस्ती हो गई। और खूब उम्र के थे तो मैं खूब उनका रिस्पेक्ट करता था, इज्जत करता था। फिर एक भी मैंने कहा, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है। तो बोले क्या? कल सवेरे 6 बजे आप मेरे घर पे अंगूठा छाप बन करके आ सकते हो क्या? तो उनको खूब आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैंने बोला कल सुबह आओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरे दिन सवेरे 6 बजे वो मेरे घर पे आए, और मैं कुछ नहीं, मैं ध्यान करते बैठा हुआ था। वो भी आए और वो भी बैठ गए, उनको भी ध्यान लग गया। और ध्यान लगने के बाद में जब उठे तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं ध्यान के ऊपर पिछले 30 वर्षों से पुस्तकें लिख रहा हूँ, लेकिन आज तक इतना अच्छा ध्यान मेरा कभी भी नहीं लगा, 1.5-2 घंटे ध्यान में थे। मैंने मुस्कुराते हुए उनको कहा, आप कार लेके आए हो ना? बोले हाँ। मैंने कहा, कार लेके मेरे घर में घुस गए क्या? नहीं। तो कार बाहर खड़ी करी और पैदल पैदल पैदल घर के अंदर आए। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से पुस्तक का ज्ञान, पुस्तक का नॉलेज, ग्रंथों का नॉलेज आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं करा सकता। और अगर परमात्मा की अनुभूति कराने की है तो आपको उस ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, उस नॉलेज को छोड़ना पड़ेगा। देखिए यही कारण है कि आज के युवा पीढ़ी को पुस्तक का ज्ञान समझ में नहीं आता। हजारों साल पहले की पुस्तकें, हजारों साल पहले के ग्रंथ, उसकी भाषा, उसके अर्थ अलग है, समय के अनुसार सबके अर्थ बदलते रहते हैं। और ऐसा पुस्तक का ज्ञान आज के युवा पीढ़ी को समझ में नहीं आता। उनको अनुभूति का ज्ञान समझ में आता है, उनको वर्तमान का ज्ञान समझ में आता है। दूसरा क्या है, हमारे पिताजी ने कहा भगवान है, हमने मान लिया और वो मंदिर गए, हम भी मंदिर में गए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल करती है, और प्रैक्टिकल करती है, वो बोलती है, एक बाप को वो बोलेगी परमात्मा है सिद्ध करो, तो मैं मंदिर में आता हूँ। अब बताओ कौन बाप सिद्ध कर सकता है कि परमात्मा है? तो आज की ना पीढ़ी जो है वो बहुत बुद्धिमान है, वो हमारे से बहुत बुद्धिमान है, और उसी के कारण वो सीधा प्रश्न पूछती है, अगर भगवान है तो आप साबित करो कि भगवान है, तो हम उसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल करती है। अब परमात्मा को सिद्ध करना तो बड़ा कठिन है, तो इसीलिए जब तक उनको अनुभूति नहीं होती, जब तक अनुभव नहीं होता, तब तक वो उस पर विश्वास नहीं करते। कुछ दिन पहले एक विश्व स्तरीय गुरुओं का सम्मेलन हुआ, उसमें सब धर्म, सब उपासना पद्धति के गुरु शामिल हुए थे। और उसके बाद में नेपाल से भी कुछ गुरु आए थे, और उसके गुरु ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी तुम्हारे आश्रम में सब युवा लोग हैं, ऑफिस में युवा, मैनेजर युवा, ड्राइवर युवा, सेवादार युवा, सब लोग युवक युवतियाँ ही आपके यहाँ सब है, और हमारे यहाँ तो सब बूढ़े बूढ़े ही आश्रमों में रहते हैं, ऐसा क्यों? मैंने उनको कहा, मैं इनको पोथी पुराण की बातें नहीं करता, क्योंकि पुस्तक का एक अक्षर भी मैंने पढ़ा हुआ नहीं, मैंने एक अक्षर भी पढ़ा नहीं, उसके कारण मैं जो बोलता हूँ वो पुस्तक का कुछ होता ही नहीं। तो उसके कारण ना उनको वो करीब का लगता है, उनको वो पास का लगता है, और दूसरा उनको अनुभूति होती है, अनुभूति का ज्ञान है। वास्तव में क्या है मन में? समर्पण, ध्यान, संस्कार, अनुभूति का ज्ञान है, अनुभूति का नॉलेज है। अगर आप मुसलमान हैं और आप अंगूठा छापे तो अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप पढ़े लिखे ही नहीं हैं, अंगूठा छापे। और दूसरा, अगर आप अंगूठा छापे तो आप बाइबल भी पढ़ नहीं सकते, सिर्फ उसकी सम्मान कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि पढ़ना आपको आता ही नहीं है। तीसरा, अगर आप हिंदू हैं तो आप गीता भी तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी धर्म ग्रंथों को भी पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना अत्यंत आवश्यक है। ये बात हुई किताब की, लेकिन उन ग्रंथों के ज्ञान को उसी अर्थ में समझने के लिए अनुभूति की आवश्यकता है। जब तक आपको अनुभूति का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप आपके धर्म ग्रंथों को पढ़ तो सकते हो, समझ नहीं सकते हो। देखिए, पढ़ना और समझना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ। संत ज्ञानेश्वर ने कहा है, देवाच्या द्वारी उभा क्षण भरी जीणे मुक्ति करी साधिली, यानी परमात्मा के दरवाजे तू जाकर के बैठ जा, रोज नियमित बैठ जा, और बैठने मात्र से तेरे को परमात्मा की प्राप्ति होगी, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब देखो कैसा है, ग्रंथ लिखने वाला अपने स्तर के ऊपर लिखता है और वो सोचता है मैंने जिस स्तर पे ग्रंथ लिखा है पढ़ने वाला भी उसी स्तर का होगा, लेकिन उनकी लिखी हुई बात आज 800 साल के बाद में समझना कठिन है, क्योंकि उनकी स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। तो क्या होता है, मनुष्य ने उसका एकदम आसान एक मार्ग चुना। वो मार्ग ये चुना, एक ईंट पत्थर का एक बड़ा भव्य मंदिर बनाए और मंदिर के दरवाजे जाके रोज नियमित बैठने लग गया, और अपने भीतर एक अहंकार भी निर्माण करने लग गया, मैं रोज मंदिर में आकर के बैठता हूँ, मोक्ष तो मुझे मिलने ही वाला है, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि वहाँ जाकर के बैठने मात्र से मोक्ष मिल जाता है। अब देखिए, संत ज्ञानेश्वर ने अलग अर्थ में बताया, मनुष्य ने अलग अर्थ में लिया, और उसको जो सुविधाजनक था, जो उससे हो सकता था, वो करना आसान था, वो उसने किया, और उसके बाद में वास्तव में उन्होंने कभी ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा आपका जो देह रूप है ना, ये देह रूपी मंदिर है, और ये देह रूपी मंदिर का दरवाजा ये तालु भाग है, ये सहस्त्रार है। इस सहस्त्रार के ऊपर अगर आप नियमित 10 मिनट बैठो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मनुष्य ने अर्थ क्या लगाया कि ईंट पत्थर का मंदिर बनाए और मंदिर में जाके दरवाजे पर बैठ गए। क्या होता है, पूजा करना खूब आसान है, ध्यान करना खूब कठिन है। एक गच्छाधिपति मुझे शंखेश्वर में मिले थे, उनसे भी इस विषय पे खूब चर्चा हुई। बोले स्वामी, हमारे भी जो सारे कर्मकांड है ना, सब कर्मकांड के पीछे ध्यान ही था, मूल ध्यान था, लेकिन धीरे धीरे कर्मकांड रह गए, ध्यान छूट गए। देखिए, समय के साथ साथ जो पकड़ में आता है, आसान है वो पकड़ा जाता है, जो कठिन है वो छूट जाता है। तो परमात्मा को पाने के लिए अपने शरीर को मंदिर बनाना पड़ेगा, परमात्मा को पाने के लिए आपको आपके सहस्रार चक्र पे ध्यान करना पड़ेगा, अनुभूति करना पड़ेगी, अनुभव करना पड़ेगा। आज अनुभूति एक ऐसा मार्ग है जो मार्ग वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार कर सकता है, संत ज्ञानेश्वर का विश्व धर्म का मार्ग साकार कर सकता है। वो अनुभूति आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होते। अंतर्मुखी का अर्थ, जब तक आपका चित्त जो बाहर जा रहा है, बाहर ढूंढ रहा है, बाहर भाग रहा है, उस चित्त को आप भीतर की ओर नहीं लेके आते। देखिए, चित्त के बाहर जाने के अनेक उपाय हैं। मेरे बचपन में तो केवल अखबार थे और रेडियो था, रेडियो भी बहुत कम लोगों के पास था, जिनके पास था उनके पास जाके भीड़ इकट्ठा होती थी न्यूज़ सुनने के लिए। तो चित्त बाहर जाने के साधन बहुत कम थे, बहुत छोटे थे। आज ऐसा नहीं है, आज इंटरनेट है, फेसबुक है, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, माने इतने सारे माध्यम निर्माण हो गए हैं जो आपके चित्त को बाहर बाहर बाहर बाहर बाहर बाहर बाहर बाहर ले जा रहे हैं। ऐसे में चित्त को भीतर करने वाला एक ही है, वो है माध्यम। जब तक वो माध्यम आपके जीवन में नहीं आता तब तक आपका चित्त बाहर ही जाता जाएगा। अब देखो ना, हम जब पैदा होते हैं, पैदा होते बराबर नर्स को देखते हैं, फिर डॉक्टर को देखते हैं, फिर माँ को देखते हैं, फिर बाप को देखते हैं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, और जाते समय भी देखते ही रहते हैं। यानी पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है देखने में, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक देखना देखना देखना देखना देखना। लेकिन अखी दुनिया को देख लेते इंटरनेट के माध्यम से, दुनिया में कहां क्या चल रहा है, कौन सी गतिविधियां चल रही है, कौन सी एक्टिविटी चल रही, सबका ज्ञान, सबका नॉलेज, दुनिया भर का नॉलेज। और दूसरा कॉम्पिटिशन हो गई है कि तुम्हारे से पहले वो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उस दुनिया का नॉलेज मुझे प्राप्त हुआ, इतने ज्ञानी लोग हो गए हैं, इतना ज्ञान प्राप्त किया है, अखी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लिया, इंटरनेट के माध्यम से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, केवल अपना ज्ञान प्राप्त नहीं किया, केवल अपने आप को नहीं जाना। देखिए ये जितने माध्यम आ रहे हैं, ये सब माध्यम हमारे चित्त को बाहर बाहर बाहर बाहर बाहर बाहर लेके जा रहे हैं। आप कल्पना करो ना, एक गली है, इस गली पे दोनों ओर जेब कट लोग खड़े हुए हैं, और तुम्हारे जेब में बहुमूल्य हीरा है, और हीरे को लेकर के तुमको इस पार से उस पार जाने का है, तो कैसे जाओगे? सारे चोर है जो तुम्हारे हीरे को चुराने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका चित्त रूपी हीरा साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमेश्वर है, और आपके चित्त को लूटने वाले सारे लुटेरे पूरे दुनिया में भरे पड़े हैं। दूसरा, जैसे आप ध्यान मार्ग में भी आओगे ना, तो भी ये कुछ कम होने वाला नहीं है, उल्टा और ज्यादा होगा। इस समय अपने चित्त को संभालना और कठिन कठिन कठिन होता जाएगा। यही तो परीक्षा है, यही तो साधना है। देखिए जितनी साधना करते जाओगे, जितनी ऊंचाइयों पे जाओगे, जितने उच्च शिखर पे जाओगे, उतना ही गिरने का भय सताने लगेगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ही जोर से नीचे खींचेगी। जितनी आध्यात्मिक स्थिति तुम्हारी अच्छी होती जाएगी, वैसे ही नकारात्मक शक्तियां आपको नीचे खींचने का पूरा पूरा कोशिश करेंगी। तो यही तो साधना है कि कितनी भी खराब स्थिति आए, कितनी भी खराब परिस्थिति आए, आपका चित्त कभी भी बाहर नहीं जाए, आपका चित्त सदैव अंतर्मुखी रहे। अब ये अंतर्मुखी रहे तो ठीक है, अंतर्मुखी रहेगा कैसे? अंतर्मुखी तब रहेगा जब आपको आपके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब आपके जीवन में परमात्मा मिल जाएगा ना, मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया, ये भाव, ये संपूर्ण समाधान जिस दिन आपको आपके जीवन में मिल जाएगा ना, आपकी बाहर की सारी खोज बंद हो जाएगी।